za złotówkę. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już sobota, 18 maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kampania do Europarlamentu wchodzi na ostatnią prostą. Za chwilę o wyborczych konwencjach największych partii z udziałem weteranów i prezydentów Polski i Włoch odbędą się centralne uroczystości rocznicy bitwy pod Monte Cassino. W tym serwisie też rekordowo niska liczba napadów na banki w Stanach Zjednoczonych. Kampania do Europarlamentu wchodzi w decydującą fazę. Za 8 dni wybierzemy 52 eurodeputowanych. Politycy PiS-u wczoraj odwiedzili Łódź. Premier Mateusz Morawiecki podczas konwencji regionalnej po raz kolejny zabrał głos w sprawie odszkodowań wojennych wobec Polski za II wojnę światową. Gdyby kiedykolwiek do tego doszło, szanowni państwo, do tej strasznej niesprawiedliwości, kiedy zamieniony zostałby kat i ofiara, urągałoby to jakimkolwiek elementarnym zasadom prawa międzynarodowego. Ale byłoby to również pośmiertnym zwycięstwem Hitlera. I dlatego nigdy na to nie pozwolimy. Głos na konwencji zabrał też prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Zadeklarował, że jego ugrupowanie jest gotowe poprzeć powołanie komisji, która zbada sprawę pedofilii, ale nie tylko w Kościele, we wszystkich środowiskach. Powołanie Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii w Kościele chce klub PO-KO. Swoje konwencje organizują dziś partie opozycyjne, m.in. w Kozie Głowach koło Poznania odbędzie się Wielkopolska Konwencja Kukiz 15, Prawicy Rzeczpospolitej i Europejskiego Chrześcijańskiego Ruchu Politycznego. Dziś też ulicami Warszawy przejdzie organizowany przez Koalicję Europejską marsz pod hasłem Polska w Europie. Manifestacja ma wyruszyć w południe sprzed Placu Bankowego na Plac Konstytucji. Lider Platformy Grzegorz Schetyna. Chcemy pokazać, że chcemy i możemy być razem, że będziemy szli koło siebie, że będziemy mówić o podstawowych prawdach, o demokracji, o praworządności, o pozycji Polski w Unii Europejskiej, o wolnościach obywatelskich, o prawach mniejszości, o tym wszystkim, co najważniejsze i dlaczego jesteśmy w polityce. Udział w marszu zapowiedzieli politycy opozycji, samorządowcy, a także szef Rady Europejskiej Donald Tusk. W związku z marszem kierowcy mogą się spodziewać utrudnień w ruchu. Będą też zmiany w komunikacji miejskiej. Na cmentarzu na Monte Cassino odbędą się główne uroczystości z okazji 75. rocznicy zwycięskiego starcia. Wezmą w nich udział weterani, a także prezydenci Polski i Włoch. Wczoraj hołd bohaterskim żołnierzom oddawano na terenie 11 wojskowych jednostek w całej Polsce. Uroczyście było m.in. w Centrum Operacji Lądowych w Krakowie. Pamięć czynu zbrojnego naszych poprzedników jest w naszych sercach i naszej pamięci. Ale pomnikiem i świadectwem bohaterstwa żołnierzy generała Andersa jest polski cmentarz wojenny na Monte Cassino, liszący 1070 grobów. Tańcie do apelu! Bohater! Dodajmy jeszcze, że o godzinie 12 z wieży Mariackiej odegrana zostanie pieśń Czerwone Maki na Monte Cassino. W ten sposób Kraków uczci 75. rocznicę wygranej dzięki polskim żołnierzom bitwy. Będzie można tego posłuchać na antenie radiowej Jedynki. W Stanach Zjednoczonych gwałtownie spada liczba napadów na banki. W ubiegłym roku zanotowano ich niewiele, ponad 3 tysiące, o ponad 900 mniej niż rok wcześniej. Tak wynika z najnowszego raportu FBI o spadku liczby napadów i przyczynach tego zjawiska. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. 3033 napady na banki, jakie miały miejsce w 2018 roku, to 1/4 mniej niż rok wcześniej. Do większości dochodzi w miastach. Najwięcej ma miejsce w piątkowe popołudnie. Rabunek zwykle odbywa się przy okienku kasjera. Rabuś podaje mu kartkę z żądaniem lub ustnie, domaga się pieniędzy i wychodzi. W 1/5 napadów sprawca jest uzbrojony. W ubiegłym roku podczas skoków na banki zginęły 4 osoby. Wszystkie były sprawcami. Kobiety napadały na banki w niespełna 7% przypadków. Największą grupę napadających stanowili Afroamerykanie. W latach 90. w Stanach Zjednoczonych dochodziło do ponad 9 tysięcy napadów na banki rocznie. Spadek liczby tego rodzaju przestępstw wynika m.in. z lepszych środków bezpieczeństwa w postaci alarmów, kamer i systemów GPS, a także lepszej wykrywalności dzięki używaniu przez policję mediów społecznościowych. Ostatnie lata przyniosły też zmniejszenie liczby oddziałów banków z powodu coraz większej popularności bankowości elektronicznej. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I ta korespondencja zza oceanu kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed burzami z ulewami i gradem. Tak ma być cały najbliższy tydzień. Dziś front atmosferyczny przesunie się na północny wschód, na zachodzie, a także w województwach śląskim i małopolskim będzie pogodnie. W całym kraju temperatura maksymalna wyniesie powyżej 20 stopni. Niedziela także ciepła, ale już wszędzie będzie padać i zagrzmi. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Panie Wiesławie, ile w panu dzisiaj z tego łobuziaka z warszawskiej Pragi? Myślę, że 100%. Mimo, że lata płyną, to jednak ta taka chłopięca zadziorność z Pragi pozostała. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie światowej sławy śpiewak operowy Wiesław Ochman. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Pop, pop, pop, pop, pop. Polski beat. To the song of the tuba. Że Państwo nie mogli zobaczyć miny Marty, kiedy pierwsze bity się pojawiły tego nagrania. Dobry wieczór w audycji Dobry Polski wieczór. Bit. Tak, witają Marta Malinowska. Kirek Wrona. To jest utwór zatytułowany Tuba, polskiego producenta, który ukrywa się pod pseudonimem Clarks, pochodzi z Białegostoku. I to jest oficjalny utwór dużego wydarzenia gamingowego, ISL One 2019 Mumbai. O, to jest pełna nazwa. A to jest producent, którego utwory grają w swoich setach tacy giganci jak Alan Walker, Martin Garrix, Tiesto, David Guetta, Timmy Trumpet i wielu innych mistrzów konsolety. Nie wiedziałam, Chilek, że ty masz ciągotki w tym sunrise'owym kierunku. Tego słuchaj, jeszcze nie było w polskim bicie. Powiem ci tak, tego nie było w polskim bicie, ale wiesz, ja tutaj ujawiam takie swoje nowe oblicza, bo muszę się cofnąć tak z 25 lat wstecz, kiedy jeszcze byłem rezydentem w warszawskim klubie Remord i na przykład tylko house'y wygrałem. Dużo mi o tym opowiadasz. Chciałabym bardzo znaleźć jakieś źródła, tak? Które by to potwierdziły. To ja ci puszczę taki secik z winyli, ci zrobię house'owy, bo jeszcze te wszystkie winyle mam do tej pory. Dobra. Czyli co, o grach dzisiaj będziemy rozmawiać? Nie będziemy o grach rozmawiać. Trochę może będziemy, bo będą plansze na tapecie, więc dobrze, może nam się to jakoś wszystko połączy. Dobrze, ale wiesz co, to jeszcze zanim przejdziemy do plansz, bo to bardzo ciekawe są te plansze, to jeszcze taka świeżynka, która dotarła wczoraj. Nowe nagranie Tedego. To zawsze wzbudza duże emocje. Od razu chciałem przeprosić ciebie i wszystkie panie, bo to będzie... Tedy się chyba z dziewczyną rozstał. I napisał. Ja nie słyszałam jeszcze tego utworu, więc właśnie. Zagraj i zobaczymy. Tak, a później to skomentujemy, bo Tedy chyba ma rozdarte serce. Tedy i Ser Michu, Cafe Obelga. Jak pan pójdzie do przedszkola zapytać dziecka, to każde głupie niestety albo mądre dziecko powie panu, że Ziemia jest geoidą obrotową, a konkretnie modelem WGS 84 matematycznym. Nie wiem, czy pan słyszał. Jestem gdzieś na drugiej półkuli, I know you miss me. Wiesz, dawno się zdążyłem odczulić, zabić bóli już po wszystkim. Dawno nam to wybaczyłem, w sumie obydwoje. Tylko tyle i aż tyle i nie ma już obylek. Wojen, czuję serce mi bije równo i tak tu jej moją muzą. Trudno, miałaś być moją muzą. Lud hibernuje, chodźmy szybko nudzą. Tak tu jest zawsze coś za coś. Coś zyskuje, coś tam tracąc. Przynajmniej się ze mną nie kłócą. Wiem, są rzeczy, których nie kupię kasą, ale mogę zamknąć parasol. Nie pada na mnie deszcz obel. To jak warszawski deszcz, co nie spadnie. Chociaż chmury są deszczowe. Już dawno po mnie i tobie. Definitywnie już po nas. Nie ma cię przy mnie, nigdy nie będzie. Choć to tak piękne, ciebie kochać. Miał być taki piękny lajk, nie ma go. Bye, adios. Miałaś być ty i on, no i co? Bye, adios. Miał być taki piękny lajk, nie ma go. Bye, adios. Miałaś być ty i on, no i co? Niewiele z tego zostało, nic. W sumie tears in heaven. Umie łzy zalewają raj, alright. Friends not like 11. Obiecywałaś jak wracaliśmy do siebie, że nigdy przenigdy nie będzie jak kiedyś. Że nigdy nie zrobisz mi krzywdy. A co z tego wyszło? Oboje wiemy. I wiem, pary mają problemy. Ale weź to przemyśl, nie było ich wcale. Tylko dwa różne charaktery. Dlałaś swoje żale, a ja uciekałam. W sumie lepiej niż lać gorzałe. Wiem, za to wieczny props masz. Gratulacje, ja by tak dalej. Ale chlanie wyżera od środka. Dobra, i tak to zostawię. Przynajmniej niech się nie dowie. Ej, tylko ty kochanie. Wiesz, to nagranie jest o mnie i tobie. I nigdy nie byłem twym wrogiem. A ty po mnie jechałaś jak po nich. I teraz wyświetlasz się w telefonie. Ale mnie już nie boli jak dzwonisz. Miał być taki piękny lajk, nie ma go. Ciebie. Nie mam zamiaru odebrać. Pamiętam jak wtedy wyszedłem, jak stałem w maju. Pachniała saska kępa i chciałem byś miał jak w raju. A uciekałem jak z piekła. Siedzę na wyspie w małym lokalu. Nazywam go Cafe Obelga. O, nawet nie wiem jak się nazywa. Chyba to istotne tu najmniej. Przychodzę tutaj zwrotkę napisać. I takie życie jest fajne. Jak na mnie to tak radykalne. Wstać i wyjść, tylko z małym plecakiem. Zostawić syf i tyle rzeczy. Zarobię na nowe tym rapem i nie mam zamiaru wracać po nie, to koniec. Możesz mi odesłać, serce mi bije jak w tych piosenkach. Nie tańczę na linie, bolina już pękła i zawsze dla mnie będziesz tak piękna. Już ci nigdy nie wpuszczę do serca i choć żadna inna nie zajmie ci miejsca, to jednak żegnaj. Miał być taki piękny life, nie ma go. No i co, Marta? No posmutniałam. No właśnie, no tak wiesz. Tedy też smutny napisał piosenkę o tym, jak się zrozstał z dziewczyną. I tak właściwie, może to lepiej, po że napisał piosenkę. Byłam przekonana, że to będzie jakiś przytyczek w kierunku Taco Hemingwaya, szczerze mówiąc, ale... A dlaczego oni Beef no, mają? No bo Café Belga. A tu tak. Café o Belga. Tak, Café o Belga. A Tedy chyba znany jest z tego, przynajmniej na przestrzeni ostatnich paru lat, że jest takim... antropologiem polskiego rapu, to znaczy wychwytuje sobie... Rapu, tego jeszcze nie znałem, dobra. Bo ja długo szukałam jakby określenia, które by dobrze oddawało to, co robi Tedy i trzeba przyznać, że Tedy zawsze lubi znaleźć jakieś charakterystyczne, w danym momencie popularne rozwiązania w rapie, no i sobie je tam eksploruje na swój sposób. Antropolog i wcześniej myślałam, że on robi rapu, taki podręczny słowniczek z rapu właśnie, to najważniejsze pojęcie, ale myślę, że jednak nie, że to bardziej do niego pasuje. A Janka jak byś określiła? Janka, jakbym określiła, nie przygotowałam sobie, szczerze mówiąc, jakiejś etykietki gotowej, ale co, jako chyba taki głos młodego 20-letniego pokolenia. To ja ci powiem, że ja Janka na przykład postrzegam jako takiego człowieka, który trochę gdzieś tam temperamentem, to nie chodzi o teksty, tylko temperamentem przypomina młodego Mercedesu, którego pamiętam sprzed ponad 20 lat i który też był taki wojowniczy, lubił zabalować, oczywiście zupełnie inny styl, inny flow, wszystko. Janek rapowany jest dzisiaj ja mogę naszym powiedzieć, gościem, kogo mi Janek przypomina, chociaż nie wiem, czy to jest dobry początek, ale mi trochę młodego Mesa przypomina. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Jan Rapowani i Nocny. Się, zobacz. Tak, Jan Rapowani i Nocny bardzo, są w studiu mi, programu trzeciego. Bardzo proszę. Mi miło z powodu tego porównania do Mesa, bo Mesa zawsze sobie ceniłem. Natomiast czy wojowniczy jestem, to nie powiedziałbym. Nie. Mówię o takim innym typie wojownika. To znaczy taki trochę bezkompromisowy jesteś. Gdzieś tam, wiesz, lubisz sobie pójść w miasto. Tak. To no zdecydowanie. Właśnie, tak, a ponieważ w Krakowie jest gdzie chodzić, więc... No właśnie już coraz mniej jest tych miejsc. I tak naprawdę? Tak, ten Kraków się zrobił strasznie ciasny. Natomiast w Warszawie póki co nie narzekam na brak rozrywek. No bo gdzie w Warszawie, chodzisz? Tak. Chodzę przede wszystkim do Nuance Bar chodzę. Tak, to głównie tam przesiaduję. No dobra, to gdyby ktoś chciał zobaczyć Janka na żywo, to może się tam wybrać. Ale na razie jesteś w Trójce. Polecam na koncerty raczej przychodzić niż do Nuance Bar. To takie bardziej sprzyjające środowisko, myślę, do poznawania mnie tak naprawdę. Słyszałam cię na żywo pierwszy raz niedawno, bo na Spring Breaku. To okay. Taka formuła inna pewnie tak. Niż przy regularnych koncertach, ale nawet bardziej mnie ciekawi, jak się czuliście na scenie tamtej, bo trzeba przyznać, że sama sala i miejsce... robiło ogromne wrażenie i pod względem brzmienia i w ogóle atmosfery, która tam jest, to wszystko było super. Wiesz co, to był bardzo, bardzo dla nas ciężki koncert, ponieważ też się przydarzył w takim momencie, że my byliśmy w zasadzie chwilę po skończeniu jakby pierwszego etapu trasy, gdzie graliśmy tak naprawdę cały czas tych ludzi było bardzo dużo, wyprzedawaliśmy te koncerty i tak dalej, i tak dalej. I nagle przyszło nam grać koncert, okej, dla bardzo dużej liczby osób, natomiast dla liczby osób, która, dla osób, które tam przyszły w dużej mierze, myślę, po prostu przez ciekawość. Mhm. Zobaczyć, co to, posłuchać tego, a niekoniecznie lecieć z nami zwrotki. I to był taki, no, ciekawe doświadczenie, na pewno. Ja tak, a dlaczego zajęłeś się rapem akurat? Bo bardzo lubiłem słuchać rapu i bardzo lubiłem rapować razem z raperami. I pewnego dnia stwierdziłem, to był sierpień, to były wakacje między moją pierwszą a drugą klasą liceum bodajże. I stwierdziłem, że skoro tak lubię rapować numery moich ulubionych raperów, to może sam też nagram jakiś numer. Ale to znaczy, że ci dobrze poszło od razu. No, dziękuję. No właśnie, ten talent dostaje się od Boga, tylko trzeba później nad nim trochę popracować. Powiedz mi, kiedy pomyślałeś sobie, że mogę z tego rapu żyć i może to być dla mnie fajne zajęcie? Kiedy pomyślałem, że z rapu mogę żyć, to był rok temu, wydaje mi się, w marcu mniej więcej, bo tak się zbierało na to, że to już chyba za chwilę pyknie, że to już wszystko zaraz się powinno udać i powinno już być dobrze, a przytrafił mi się taki dzień w życiu, w którym stwierdziłem, że chcę zmienić je o 180 stopni, przestałem chodzić na studia i od wtedy postanowiłem sobie, że tak długo jak będę mógł, będę tylko i wyłącznie rapował, no i jak czas pokazał, była to bardzo dobra decyzja. Dzisiaj mogę chyba, o, umrę i tak, co tam już ci spływa? Umrzesz i tak, gdybym tyle nie palił, to bym miał Ferrari. Ale lubię to jak nie wiem, w ogóle się lubię bawić i piję i nie śpię i gubię żaliki i gniję wewnętrznie i czuję się nikim. Jak kleję sami, patrzę w lustro, albo jak nie odmówiłem i sama rewidzę pustą. To umrę młodo, jestem pewien, to moje najlepsze lata, ja i moi przyjaciele, dzikie czasy. Wyrośniemy albo wyrwą nas, jestem polską młodzieżą, tylko nie wiem, kwiat czy kwat. Widzę upośledzonego chłopaka na wózku i serce się łamie. On oddałby wszystko, by móc tu mieć to, co ja nie dbam wcale. Moje życie, moje zdrowie, mój interes, co z tym zrobię? Nie martw się o mnie, przestanę za moment. Nie jestem zdrowy, to moje wybory. Pełny do połowy, to moje wybory. Wszystko do tej pory, to moje wybory. Już odczuwam szkody, ale to moje wybory. Nie jestem zdrowy, to moje wybory. Pełny do połowy, to moje wybory. Wszystko do tej pory, to moje wybory. Już odczuwam szkody, ale to moje wybory. Zatrzymane akcje serca, choć to nie split, to na końcu czeka bestia. Jestem idolem dla typów, co stoją z oczami czarnymi jak smoła. Jak mogę coś zmienić, to nie trwa już syfu. Zabierz matulę na obiad, nie zmienię świata, no co ty. Tu wy są celebrytkami, złoto na szyi to metka jakości. Coś jak na gównie kryształy, jak Janek też lubię się bawić. Więc podkręć to kurwa na maksa, nasze osiedlowe są. Węże gibony na klatko, młody Janek i dwugłowy Mati. Pit taki jakbym dyskę robił, on tym dyskiem kurwa się porobił. Wypadł mu talerz, ale se nie pobił. Ganiały mnie duchy, nie mogłem uciekać stąd. On położył przy mnie nóż, którym ścierał grudy żon. Młody Mati nie wie czemu biały nóż z boku. Jak to pachnie i jest w szoku. Nie jestem zdrowy, to moje wybory. Pełny do połowy, to moje wybory. Wszystko do tej pory, to moje wybory. Już odczuwam szkody, ale to moje wybory. Nie jestem zdrowy, to moje wybory. Pełny do połowy, to moje wybory. Wszystko do tej pory, to moje wybory. Już odczuwam szkody, ale to moje wybory. Tyle co zjadłem, to mogłoby zabić czy coś. Tylko złego nie biorą diabli. Jestem jak po chemioterapii, tylko że nie spadł mi włos. Co? Gdyby nie dali, to bym nie zapalił, o. Nie byłoby płuc zlepionych topami, o. A my nie bylibyśmy tacy sami, o. Przecież tacy samotni, tacy sami, o. Przez kilka dni się ostatnio chce gawędzić. Wszystko ok, tylko dużo ludzi, bo koncerty zadymione hotel, no bo stary mam na getty i parę nóg, no i nawet wiem gdzie wyjście. Znowu piszę tekst samemu, nie wychodzę nigdzie, mam beat. Uczę się doceniać co mam, życie tak pozmieniało nas. Nie powiem, że nie mam ona, ale przyniosło tylko trochę wiary więcej. Moi ludzie to prawdziwe szczęście, oni myślą, że ja tu z nią jestem. Powrzuciła zdjęcie, jak wbiła mi na klawisz, sobie na Instagramik. Nawet o tym nie wiedziałem, mam za miękkie serce. Ale już mnie tylko bawi, kiedy krwawi. Już mnie tylko bawi, kiedy krwawi. Już mnie tylko bawi, kiedy krwawi. Już mnie tylko bawi, kiedy krwawi. No właśnie, powiedziałeś, że to najlepsza zwrotka na płycie. Tak, tak mi się wydaje. O Guziorze. Tak, mówimy, tak, tak, o Guziorze. To jest, ja jestem w ogóle fanem i totalnie kupuję Guziora od pierwszego momentu, jak go usłyszałem. A kiedy go pierwszy raz usłyszałeś, pamiętasz? Zanim zacząłem rapować jeszcze, na pewno. W ogóle pierwszy numer, jaki wypuściłem do sieci, to był numer nagrany na bicie, który usłyszałem w Hot 16 Guziora. Mhm. To taka historia, ciekawostka. No to rzeczywiście, ta jego obecność na planszach pewnie nie jest przypadkowa, bo myślę, że gdzieś dążyłeś też do tego, żeby, nie wiem w jaki sposób nagrywaliście, czy byliście razem w studio, czy nie, te zwrotki ale były nagrywane osobno. Akurat w przypadku tej współpracy ona po pierwsze oczywiście wynikała z tego, że bardzo chcieliśmy, żeby Mateusz położył zwrotkę na tej płycie, to po pierwsze, ale po drugie, choć wydaje mi się nie mniej ważne, to była współpraca, która, do której doszło też dlatego, że po prostu na stopie prywatnej się bardzo dobrze dogadujemy i stwierdziliśmy, że fajnie po prostu robić rzeczy z kimś, kogo się lubi. No dobrze, wspomniałeś bity, to może o muzyce porozmawiajmy. Porozmawiajmy. No dobrze, to w takim jak razie przesłuchaniu. Pytanie jest bardzo proste. Najpierw robisz beat, a później Janek sobie do tego tekst dopisuje, czy odwrotnie? Tak. Najpierw uważaj jest, teraz, no, uważaj teraz. Spokojnie. Teraz mamy taką sytuację, bo jadąc tutaj Janek wysłał mi pierwszy raz najpierw tekst, do którego mam beat zrobić, więc... Tak, dwie szesnastki i refren napisałem bez beatu. Tak. Będzie to bardzo ciekawe. Będę miał fajną misję pierwszą z Jankiem, żeby zrobić beat do tekstu. Ale zazwyczaj było tak, że najpierw pojawiał się beat według tego, co Janek potrzebuje, chce, na co ma humor, a potem dopiero pojawia się tekst. A to może dobrze, bo wspomniałeś nam poza anteną, że masz taki chwilowy zastój twórczy, tak. Więc może teraz to odwrócenie te teksty właśnie spowoduje dla ciebie zadziała na ciebie napędzające. Tak, możliwe, że tak. Opowiada mi kolega, który jest producentem i DJ-em, jeszcze wróćmy do Clarksona na chwilę, że on miał właśnie taki moment, kiedy nie wiedział za bardzo, co dalej z sobą zrobić i w pewnym momencie mówi tak, a może by tak spowolnić to wszystko i po prostu zaczął robić wolniejsze bity, które normalnie, jak tam się policzy te BPM-y, to one są takie poniżej 120 i to grubo. I tak w okolicach 108-110 i nagle się okazało, że to fajnie brzmi, więc zaczął do tego, to go napędziło do kreacji całej, czyli zaczął te bity poprawiać jeszcze, dorabiać do tego coś tam. Może to jest właśnie taki moment, trzeba kombinować po prostu. Trzeba próbować nowych rzeczy, czy zmiany tempa, czy nie wiem, jakieś ciekawe, przekminione perkusje w inny sposób ułożone po prostu niż standard, który się słyszy. Max tutaj sugerował przed chwilą, że ma jakiś kryzys twórczy, tydzień temu mi wysłał chyba, nie, ile to było? Tydzień temu, półtorej tygodnia. Chyba najfajniejszy bit, jaki w ogóle zrobił. Ale dobra. I tak to właśnie jest. Dla ciebie jest fajny, a ja wiesz... I zajęło ci to jeden dzień, także to jakby... Dwie godziny. Wydaje mi się, że wielu producentów życzyłoby sobie miewać takie kryzysy twórcze, jak ty miewasz. A jak było przy planszach, Max, dla ciebie byłeś pewny wszystkich bitów, które podsyłałeś Jankowi, czy też wiele gdzieś w tobie... bitów w ogóle przeszło srogi makeover w porównaniu do tego, na czym Janek napisał i nagrał, to ja to potem brałem jeszcze raz na obrót do siebie, już z samym wokalem Janka nagranym ze studia i kompletnie inne numery powstawały, na przykład Szanse były... Ale strasznie mi się spodobało określenie srogi makeover. No ale tak to wyglądało, no. Tak. No, przy planszach szło to gładko bardzo, na pewno bardziej gładko niż przy pierwszej płycie, jeśli chodzi o bity, bo... Przy pierwszej nie gadamy. Mnóstwo lepszych płyt niż nasza pierwsza płyta. Wy jakoś tak właśnie niezbyt pochlebnie się wypowiadacie o pierwszej płycie, zwróciłam na to uwagę już. Słuchaj, no gdybyś wiedziała, w jaki sposób ona powstawała i wiedziała o niej tyle, co my, to też byś chyba tak się... Dobrze, ale to może wróćmy do drugiej płyty. Bo zdecydowanie. To posłuchajmy kolejnego fragmentu z albumu Plansze. Miał chaos i grać, yo młoda, masz jakieś kody na taxi fight? Hala party, księżniczki, yo, yo, rap na żarty i kieliszki, ty dobra, bo trzeba ustalić jakiś plan, jak stoimy z kwitem, masz coś, coś tam mam, co dzisiaj jest, środa, wiesz co? Nie patrz tak nawet, nie idę na techno, zakładając, że mogłabyś za mnie wyjść, musisz mi odpowiedzieć na jedno, bo nie wiem, mianowicie, powiedz mi młoda, czy nie przeszkadza ci, że tańczy lepiej od ciebie? A, petarda, młoda, nie bądź smutna, co ty nie znasz się na żartach, co na jaką chatę, no nie śpiruj bliska, dawaj chociaż jakiś park, albo nie wiem, Wisła, jak straciłaś humor, jakie nogi bolą. Choć powiemy DJ-owi, puści nowy kolor. Janek o nic mi nie chodzi, właśnie widzę XD. Nie dotykać, nie przytulać i w ogóle XD. Dobra, to co do jutra, dzwonię jak to nagram. Rano kawka, bajo, narka. Nara, yo. Znasz ten female? Co? Jaki tytuł młoda to Millennium Sport? Znasz ten female? Co? Jaki tytuł młoda to Millennium Sport? Znasz ten female? Co? Jaki tytuł młoda to Millennium Sport? Znasz ten female? Co? Jaki tytuł młoda to Millennium Sport? Ale chyba mnie jeszcze nie nagrywasz, kolego. Aha. Aha. A to już jest ten? Ile wziąłem 5 shotów, nie litrów. Yo, weź się pan z litła, jak trudno będzie kartu. Chwila, yo, wait, chwila. Kogoś mu przypomniał, niech to dojdzie do wszystkich osiedli z tym wróblem. Tak, dokładnie, zrobiliśmy taki numer. No to nic nie płacisz, jesteś SB mafii. Za chwilę będzie tu mój ziomek Mati. On nawija i w ogóle zrobiłbyś z nim numer. Za wiele na dzisiaj zapłacę, dziękuję. Szybki transfer na tańce, triptini na barce, hehe. Puszczam oko koleżance i wzrok mówi tylko Jasiu, chodź na dance floor. Ej, chłopak, pyta, czy mi spuścić. Wygrał rozum, wpierdałam się w taksi, leci mrozu, dzwonią moi ludzie, chodź, jest do Zoom. Boże, usłyszałem dowóz, ale jak tak, to oko, dajcie adres, pada, jest wysoko. Gospodarz otwiera drzwi i stoimy bez słów rozgłos. Stoję naprzeciwko typa z 12 versus wrotki. No, siemano. Dobrze cię widzieć. Tak. Super. Znasz ten female? Co? Jaki tytuł młoda to Millennium Sport? Znasz ten female? Co? Jaki tytuł młoda to Millennium Sport? Znasz ten female? Co? Jaki tytuł młoda to Millennium Sport? Znasz ten female? Co? Jaki tytuł młoda to Millennium Sport? Przyznam, że jestem jako starszy człowiek zafascynowany tym, co się dzieje w tej chwili w polskim rapie, dlatego że obok moich spotkań ze studentami na uczelni, z rozmów z moją córką i jej rówieśnikami, to jest takie główne źródło informacji o tym, co dzisiaj młodzi ludzie myślą, co mają do zrobienia i co robią. Mhm. Dobrze sobie tak, kombinuję? Tak. Do czego zmierza pan? Dobrze. Zmierzam do tego, Janek, że powiedz mi, czy ty masz jakiś cel w życiu? Tak, chcę założyć rodzinę. O, widzisz. To jest bardzo piękny cel. To ja już nie mam więcej pytań, Marta. To już koniec rozmowy. Tak. To jest na pewno cel i marzenie. Natomiast z takich marzeń, o których jestem w stanie mówić, bo już o nich wiem, to tak naprawdę większość się już spełniła i to już jest albo ogłoszone, albo nie. Nie wiem, czy jedna z tych rzeczy w ogóle jakoś w przeciągu godzin będzie pewnie ogłoszona, ale że jeszcze nie jestem pewien, to jeszcze nie powiem. W każdym razie... Zanisz się. Nie, ale co? Czeka na decyzję. Czekam na decyzję. Fajnie by było złotą płytę zrobić. I fajnie by było. Słuchaj, no, to jest jakby raczej... coś w sprawie decyzji, to możemy jakiś lobbying zrobić. Można pomyśleć. Tak do tych przyziemniejszych rzeczy i bardziej realnych wracając, to ta złota płyta raczej... No wydarzy się, tak, to się wydarzy, nie wiemy jeszcze kiedy, ale... Jakoś, ale będzie. No tak, no wydarzy się. Jeszcze mam inne pytanie, mianowicie, czy myśleliście o tym, żeby w pewnym momencie, na przykład na trzecim albumie, użyć żywych instrumentów, żeby zagrać na przykład koncerty z żywymi muzykami? Nie, to znaczy myślałem nad tym, ale nie chcę tego robić jeszcze, nie czuję się na tyle... dojrzałe artystycznie, żeby grać koncerty z live bandem i jeszcze chyba nie dorosłem do tego, żeby lubić koncerty rapowe grane z live bandem, także to nie dla mnie kompletnie. Słuchając twoich tekstów, ponieważ to z tej pierwszej płyty, o której wspominaliśmy, też słuchałem, to wydaje mi się, że z jednej strony jesteś taki młody, niepokorny, który swoje w życiu tam przeżył, przebalował i tutaj jakby cię doskonale rozumiem, bo ja też miałem takie, taki też okres. Też byłeś młody. Tak, też byłem kiedyś młody i też balowałem też ostro. Ostrzegam cię tylko przed jedną rzeczą, że za 40 lat natura wypłaci ci rachunek za to, tak jak mnie teraz wypłaca. Jestem ale, świadomy. Tak. Ale to jest fajny okres i trzeba to przeżyć, bo po prostu życie ma się jedno. Tak sobie wiesz, słuchając tych twoich tekstów, pomyślałem, że jednak ty jesteś takim człowiekiem dosyć pokornym wobec życia. Skąd to się wzięło? Z domu? Czy ktoś ci to wydaje wytłumaczył się, kiedyś? Wydaje mi się, że jestem pomimo różnych głupich i często wręcz uznawanych za chamskich rzeczy, które robię, uważam, że przede wszystkim jestem dobrze wychowany i moje relacje z rodzicami nigdy nie należały do jakichś najwspanialszych i nadal nie należą. Ale zdecydowanie to, co mogę powiedzieć, to, że jestem dobrze wychowany i wydaje mi się, że to się łączy jakoś tam z byciem pokornym wobec życia. Przede wszystkim rodzice mnie zawsze uczyli, że nic się nie należy. To nie jest tak, że człowiek żyje i za to coś mu się należy, tylko coś trzeba robić po prostu w kierunku tego, żeby dostać czy zdobyć to, co się chce. Jak słuchałem pierwszych twoich nagrań, to pomyślałem sobie tak, że ty jesteś takim człowiekiem obowiązkowym, czyli starasz się jakoś nie spóźniać, dotrzymywać słowa, czy mylę się, czy... Staram się dotrzymywać słowa i raczej go dotrzymuję, z tym spóźnianiem tak różnie bywa. A nie, no to jest normalne w życiu, że czasami się człowiek spóźnia i nas tak, ma takie oferty last minute. No, wiele razy zdarzyło mi się coś obiecać, a później nie dotrzymać słowa, aczkolwiek wydaje mi się, że na tle ludzi, których znam w sumie, to nie wypadam tak najgorzej, jeżeli chodzi o te sprawy. Ale czy nie jest też trochę tak, i właściwie słuchając i ciebie, i gdzieś twoich kolegów ze sceny, rówieśników, że wasze pokolenie jest po prostu trochę bardziej świadome tego, że jeśli chce się coś osiągnąć, to trzeba być pracowitym, trzeba mieć niektóre rzeczy uporządkowane i to jest właściwie droga do tego, żeby spełnić jakieś swoje marzenia, bo ty wspomniałeś o tym, że na pewnym etapie życia doszła do ciebie taka myśl, że chcesz być raperem. No więc masz jakby pojęcie też o tym, co zrobić, żeby ten cel osiągnąć. Bo możesz sobie nagrać kawałek sam w domu, tak naprawdę, bo możesz napisać do kogoś, kogo bity ci się podobają, bo masz dostęp do wszystkich narzędzi, które też spowodują, że ta twoja muzyka będzie udostępniona. No i wydaje mi się, że ta świadomość waszego pokolenia jest trochę większa. Wiesz co, wydaje mi się, że to ta świadomość nie polega na tym, że my jesteśmy świadomi tego, że żeby coś otrzymać, trzeba pracować, tylko to jest bardziej świadomość tego, że faktycznie, jeżeli się będziemy starać, to jest w ogóle możliwe, żeby fajne rzeczy się działy w naszym życiu. Wydaje mi się, że poprzednie pokolenia trochę chyba nie miały wiary i zresztą słusznie w to, że można dobrze żyć z rapu, że można zarabiać dobre pieniądze, że można, wiesz, podróżować po całym świecie dzięki tej muzyce i tak dalej. Więc wydaje mi się, że po prostu ta świadomość mojego pokolenia jest owszem większa, ale po prostu w zakresie, dobra, trochę się zagalopowałem. W każdym razie postawię tutaj kropkę, bo powiedziałem dwa zdania wcześniej chyba wszystko, co uważam na ten temat. Gdzieś między powagą a mimochodem mamy zbyt wiele wyborów trochę. Ty wpiona, bo nie biegnę znów za tobą, a ja czujny, bo szybko się powiększa grono. Poznaję tyle świetnych kobiet, to kobiety moich kumpli. Pytasz, kiedy nagram coś o tobie, wiesz jak łatwo mnie... Wstaję na poranek, pozdro Piotrek i Jarek. Znów Red Bull i szlugi, substytut za szamę. Nie wyskoczę na kawę, ani kino i trawę. Prędzej wino i balet, może miłość i Jager. Przeżyłem tyle pięknych rzeczy, nie pamiętam ich. Nie przeżyłbym ich, gdybym nie był. Także w sumie chill. Moja cera dużo mówi o tym, jak prowadzę życie. Nie śpię, nie jem, palę, piję, ty mi mówisz o crossficie. Ty mi mówisz coś o sporcie i o diecie pudełkowej. Ja czasem do wody biorę dietetyczną kolę. Ale wstaję rano, pracowity się zrobiłem i ambitny jak z tym proszę. Niech to nie trwa chwilę w sieci aplikacji. Ze wszystko Slim Fit, Janek Raper. Łączę dzieciaków z bloków i willi. Będziesz miał dostęp do Wi-Fi. Kamery pomontują nam nawet do kibli. Nie wiem, czy to dobrze, kiedy mówisz, że się zmieniam. Nie wiem, czy ci wierzę, ale to chyba jest cena tego, w co tu wszedłem. Może ciut za szybko, odburknę pod nosem, może ciut za brzydko. Znowu szukam siebie, a myślałem, że znalazłem. Napisałem całą płytę i nagle się stało jasne, że to dopiero początek. Że jeszcze długa droga, że nie kończy się ten wątek, że się nie opiszę w słowach. Mam opcje, mam klucze, wciąż siebie się uczę. Testuję wybory, wygrałem jak future. Kilka bitew, a chcę wygrać wojnę. Nigdy wolniej, trzeba zapier, bo życie mija w moment. To twój moment, księciu, więc łap go. Szlak po wygraną jest tłoczny jak kanton. Gram w to, by wygrać lub zginąć, próbując wojnę o szczęście i nie wiem jak ująć. W dwóch słowach to trzym, ono dla mnie jest. Dzień, dzień ci powiem, ziom, także cześć. Na razie. Marta? Jan Rapowanie, Nocne, słuchamy płyty Plansze i o tej płycie też rozmawiamy tak w kierunku przypomnienia. Mam nadzieję, chociaż chyba to wam nie grozi, że dopadnie was syndrom pierwszej płyty przy Planszach. To znaczy teraz jak jej słuchacie, to jesteście z niej dalej jesteśmy zadowoleni. Jesteśmy z niej zadowoleni. Tak? Mało tak. Tego, to już jest nawet nasza druga płyta i tego się trzymajmy, że po prostu udało nam się zrobić drugą płytę fajniejszą niż pierwszą i teraz już będzie... No, oby trzymać drugi. Ten... Tak. Tendencję rosnący. Wzrostową. Tak, tak, tak. Rozumiem. To może być pytanie takie z kategorii podstawowych, ale myślę, że warto też te kwestie poruszyć, biorąc pod uwagę, że jesteście relatywnie młodymi artystami. Jak rozumieć zestawienie Jan Rapowanie i Nocne? To znaczy, to jest zespół, to są dwa osobne byty twórcze, które spotkały się na jakiś czas, nie stawiając sobie też jakichś granic. Gdzie ja nie umiem tutaj... na przykład odpowiedzieć na to pytanie. Też nie umiem. Ja też nie umiałam, ale to robimy muzyczkę. Dobrze nam się pracuje tak. Razem i po co się skupiać na fajniej. Tym, jak to nazywać. Mm-hmm. Jest okej, okay. Robimy fajne czyli rzeczy. Czyli Tedy i Sermichu. Pomidor. Pomidor, dobrze. Pozdrawiamy Free pomidor. Tak jest. To ja mam właśnie związane pytanie z takim oldschoolem do obydwóch panów. Mianowicie, Janek, powiedz mi, czy słuchałeś trochę takiego oldschoolowego polskiego rapu? Bardzo dużo, ale też powiedz, kogo masz na myśli. Na przykład nigdy nie byłem fanem warszawskiego deszczu jakoś szczególnie, natomiast nadal jestem w ogóle psychofanem Ace'a na przykład. Moim zdaniem Ace to jest najlepszy raper w historii. No oczywiście też jestem nadal ogromnym fanem PZ-a, Małolata. No tak, no słuchało się. Bardzo dużo, w zasadzie nadal słucham. Mhm. Teraz mam, chociaż to już nie, dla ciebie to nie będzie old school, ale na przykład dużo teraz słucham tej płyty VNMA z 2012. Nie pamiętam tytułu teraz tego albumu, ale nie, ja raczej zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że tak na co dzień, po pierwsze słucham coraz mniej muzyki w ogóle, a po drugie, jeżeli chodzi o rap, to coraz więcej słucham starszego rapu niż nowszego. Ale takich na przykład z old schooli jeszcze z lat 80., 90. amerykańskich? Nie. Tego nie? A sięgałeś kiedyś po to? Próbowałem sięgać, ale to jest w ogóle to jest brutalne i nikt się do tego... Albo nikt tak nie miał, albo nikt się do tego nie przyznaje, ale w momencie, w którym nie jestem w stanie wyłapać w skali 1:1, o co chodzi artyście, to nie słucham tego po prostu. Mhm. I wiesz, jakby nie znając slangu, jest to fantastyczne, co powiedziałeś teraz, bo rzeczywiście niewiele osób się przyznaje do tego. Ale może nikt jakby może ludzie tak nie mają po prostu. A... Nie, nie, sądzę, że tak wszyscy mają, tylko, no to... tylko się nie przyznają do tego. Ale być może to warto pojechać i zobaczyć miejsca, w których ta kultura, czyli mówię o hip-hopie, jako o całej kulturze powstawała. Warto może pojechać do Nowego Jorku, zobaczyć Przy Bronx. Pierwszej możliwej okazji na pewno. Tak. Agatka tutaj, zabraliśmy Agatkę do Tokio ostatnio, do Nowego Jorku też cię zabierzemy. Podrzucaj Hirek dalej miejsce, które warto odwiedzić. Kubę. No, warto pojechać. Tak, Kuba jest fantastyczna, zwłaszcza, że to już absolutnie ostatnie, być może nawet miesiące tego skansenu. Więc warto tam pojechać i zobaczyć. Ale warto też pojechać, tylko musisz mieć takiego afroamerykańskiego brata, który cię tam wprowadzi. Mówię o Compton. Mhm. To też jest takie bardzo ciekawe i bardzo ważne dla historii całej kultury hip-hop miejsce. Warto pojechać na południe i też zobaczyć to z punktu widzenia białego i z punktu widzenia czarnego. Mówię o tych wszystkich relacjach takich rasistowskich, które się odbywają na południu. Warto zobaczyć sobie wiele filmów. Być może takie zacząć od końca, czyli od Green Booka. Później zobaczyć sobie kilka takich klasyków, które gdzieś tam się pojawiły. Mississippi w ogniu na przykład. Taki film był. I zacząć czytać książki na ten temat, bo wtedy łatwiej zrozumieć jest to, co się wydarzyło najpierw w amerykańskim rapie, a później jak ten rap zaczął ewoluować na świecie i dlaczego każdy rap jest tak naprawdę inny. Każdy inny rap jest w Warszawie, inny w Krakowie. No właśnie, po pierwsze wydaje mi się, że ta granica się zaciera, a po drugie właśnie teraz się zacząłem zastanawiać, czy na przykład ty byś potrafił odpowiedzieć na pytanie, jaki jest polski rap, oprócz tego, że jest bardzo zróżnicowany, bo prawda, mamy teraz, inna jest szkoła brytyjska, inna jest niemiecka, francuska, a jaka jest ta polska? Ja już odpowiedziałem na to pytanie 20 kilka lat temu. Ale jakbyś dzisiaj odpowiedział? Dzisiaj dokładnie na to samo. W każdym mieście jest inna. Nawet było drugie hip-hop Opole, które robiłem i zrobiłem miastami. Może regionami bardziej. Kraków, Śląsk, Poznań, Warszawa. I to nie miało charakteru bitwy, tylko po prostu pokazania zróżnicowania środowisk. Po prostu chodziło mi o to, żeby pokazać różnych ludzi. Ja się zastanawiam nad tym, czy dzisiaj w 2019 roku ten podział na miasta rzeczywiście jest taki żywy. Bardziej widzę to na zasadzie kolektywów, labeli konkretnie, które ze sobą funkcjonują i jakby są pewne cechy, które spajają ludzi z większego obszaru. Wydaje mi się, że ostatni taki moment, w którym można było mówić o tym, że dane miasto ma jakiś konkretny styl, to jest warszawskie podziemie z takiego okresu 2008-2013 i tam naprawdę, ja tak przynajmniej miałem, że słysząc, nie znając wykonawcy ani tytułu, słysząc te numery, wiedziałem, że to są na pewno chłopaki z Warszawy. Ale może się mylę i... Ale wiesz, gdybyśmy dzisiaj pewnie zrobili test, czyli dopasowanie na przykład miast do raperów, którzy powiedzmy mają 2-3 albumy maksymalnie na koncie, to sprawa by chyba nie była aż tak oczywista. Nie, dzisiaj chyba, że wiemy. To nie chodzi nawet o to, żeby przypasowywać do miasta, tylko po prostu są pewnie takie grupy, nazwijmy to raperów, tak jak muzyków zresztą, to jest dokładnie to samo, którzy tworzą coś, co jest charakterystyczne dla tej grupy. Ona może być związana z miejscem zamieszkania, czyli z miastem, może być związana z wytwórnią płytową, dla której się nagrywa, może być związana z jakimś innym zjawiskiem, na przykład jesteśmy wszyscy fanami, nie wiem, Barcelony, tak, czy Liverpoolu i tworzymy gdzieś tam w jakimś kręgu tajemniczym, albo na przykład wszyscy uczyliśmy się kiedyś w szkole muzycznej grać na saksofonie i byli saksofoniści, którzy dzisiaj grają na innych instrumentach, coś tam sobie robią. Chodzi mi o taką pewną grupę. No to teraz nasuwa się pytanie automatycznie, co spaja SB Mafię w takim razie? Nie wiem, to, że wszyscy są zdolni przede wszystkim. Jest to, wydaje mi się, szczególnie teraz i coraz bardziej taka zróżnicowana wewnętrznie i wszechstronna bardzo wytwórnia. Ale też chyba maszyna, która na wysokich obrotach teraz funkcjonuje. Tak, zdecydowanie. Na najwyższych. Trochę... W sensie ja wiem, że wy inaczej nie powiecie, ale... Nie możemy. Znaczy, jeżeli o nas chodzi, to my akurat zwolniliśmy dosyć znacznie, natomiast tak, no tam się dzieją fajne rzeczy, pojawiają się bardzo ciekawi ludzie, bardzo zdolni artyści i trzymajmy kciuki wszyscy. Thank you. Ludzie mnie kochają, nienawidzą, ja zamawiam pizzę, budzik mam na szóstą, kierunek jerozolimskie. Pogadamy sobie 3 godziny i wrócę na chatę, w weekend zgarnę kilka koła, zagranie dla nastolatek. Ludzie mówią, ale życie, kiedy patrzę, jak mam teraz, nie macie pojęcia, jak mało mi potrzeba, jak bardzo boli mnie, że kiedy wracasz, nikt nie pyta. Pytają mnie o fity i o to, kiedy płyta, boli mnie, że nie umiem przekazać w słowach tego uczucia, wszystko gita, jednak coś się chowa we mnie i chcę krzyczeć. Samotność, nie chodzi o przyjaciół, chodzi mi o kogoś, kto będzie drugą literą mojego ja. Kto sprawi, że nigdy nie będę czuł się sam. Kto sprawi, że wywalczę siebie dla kogoś, bo chcę tego i potrafię, daję słowo. Ogólnie to jest wszystko ok, wszystko ok. Chciałbym być szybszy o ten krok, jeden krok. Coś mi ucieka, nie wiem co, nie wiem co. Tak naprawdę to wiem, ale trudno. To ogólnie to jest wszystko ok, wszystko ok. Chciałbym być szybszy o ten krok, jeden krok. Coś mi ucieka, nie wiem co, nie wiem co. Tak naprawdę to wiem, ale trudno. Poznaję nowych ludzi, nie poznaję nowych osób. Mam ze sobą problem, nie obwiniam za to losu. Piszą te ślicznotki, co kiedyś tak chciałem, hehe. Ale na co mi wpieść na ladry, tanie seriale, krechę. Sypie ziomek obok, pyta czy chcę, ja że nie wiem. Chcieć to ja najbardziej, chciałbym zadzwonić do ciebie, ale nie ma fali. Ciebie też nie ma jeszcze, ale przychodzisz do głowy, zawsze robisz mi to przed snem. Leci jakieś gówno, nie wiem co to, MJ Coli, techno, potem oddział zamknięty, potem solar, znowu brewkę. Przychodzi DM, czy ją puknę i mi przykro jakoś. Nie chcę tego świata, nie piszę się na to. Może jestem głupim naiwniakiem, ale czuję przede wszystkim sobie. Przeżywam większość i nie czuję się zbyt bliski tym osobom, które kocham, bo chyba nikt mnie nie kuma. Otwarte morze, jeden człowiek i szalupa. Ogólnie to jest wszystko ok, wszystko ok. Chciałbym być szybszy o ten krok, jeden krok. Coś mi ucieka, nie wiem co, nie wiem co. Tak naprawdę to wiem, ale trudno. To ogólnie to jest wszystko ok, wszystko ok. Chciałbym być szybszy o ten krok, jeden krok. Coś mi ucieka, nie wiem co, nie wiem co. Tak naprawdę to wiem, ale... To chyba dobre muzyczne podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania, ja na rapowanie i nocny. Pozytywny przekaz. Tak, bardzo pozytywny przekaz. Chcecie panowie jeszcze coś dodać w ostatnim słowie? Że, nie wiem, przyjemnie mi się spędzało z państwem czas, tak, przede wszystkim. No, dziękujemy państwu. To zapraszamy częściej w takim razie. My nie mamy nic przeciwko. Gdzie będzie można was usłyszeć? Może właśnie, na żywo? Czy są plany festiwalowe? No tak, teraz koniec maja, to jest na pewno Juwenalia Kraków, na pewno Juwenalia Szczecin, potem 1 czerwca Orange Warsaw jest na pewno, no i w zasadzie powiem nieskromnie, że tak naprawdę większość znaczna tych festiwali wszystkich letnich. Mm-hmm. I tych hip-hopowych, i tych nie-hip-hopowych, i to tak. Czyli jakieś spełnione marzenia będą? Zdecydowanie. Będą. No tak. To świetnie, to się cieszymy i gratulujemy. Dziękuję Max, bardzo. Dużo dobrych, tak, wiesz, energii w bitach. No, przyda się. Natchnienia. Tak, nie zawiodę przy następnej. Jako DJ ci to mówię, że to jest potrzebne. Wierzymy w ciebie, dasz radę. Dobrze, a u nas teraz bardzo wam dziękuję. Jan Rapowanie, Nocny byli naszymi gośćmi. Teraz człowiek, który również za konsoletą sporo czasu spędził. Let's do it now. Let's do it now. Let's do it now.